گلچینِ ہفتے۔ سلام، 86مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد ماهور اثر شادروان سعید هرمزی آغاز میکنیم. این پیش درآمد را گروه سمائی به سرپرستی حسن ناهید اجرا کرده است. در کوچه سار شب نام آهنگی است از محمد رضا لطفی که بر روی غزلی از سایه ساخته شده و شجریان آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران خوانده است. این آهنگ را فریدون شهبازیان برای ارکستر تنظیم و اجرا کرده است. در این سرای بی کسی کسی به در نمی زن به دشت پر من چشم پاس و پس از این دریچه های بسته برام که هیچ کس ندا به بوم شکر نمیزند. قطعه کوتاه کوهستانی یکی از آثار استاد ابوالحسن سباست که ظاهراً رهاوردی است از سفر و اقامت استاد در گیلان. نام دیگر این قطعه گوسپندخوان است که به گیلکی فراخواندن گوسپندان معنی می‌دهد. در این قطعه سبا حالت چوپانی را تصویر می‌کند که هنگام غروب با نوای نی خود گوسپندان را از چراگاه جمع می‌کند و به ده برمیگرداند. این قطعه را رحمت الله بدیعی که از شاگردان استاد سباست با ویولون برای شما می نوازد. Thank you. شنوندگان عزیز برنامه گلچین هفته با نام هنگامه اخوان آشنایی دارند. هنگامه اخوان خواننده جوانی است که در کلاس آواز رادیو تعلیم می‌گیرد و تا کنون دو تصنیف قدیمی موسم گل و عاشقی مهنت بسیار کشید را با صدای او پخش کردیم. این خواننده جوان این بار کار دشوارتری را به عهده گرفته و یکی از آوازهای هنرمند شهیر قمرالملوک وزیری را برای شما می‌خواند. اما بد نیست که اول به تصنیف موسم گل با صدای هنگامه اخوان گوش کنیم. Thank you. حالا آواز شور را با صدای هنگامه اخوان به همراهی تار محمد رضا لطفی گوش کنید. Thank you.

از شادروان مرتضی محجوبی نوازنده و آهنگساز ارجمند ایران، هر چه مانده، چه قطعاتی که با پیانو نواخته و چه تصنیف‌های دلانگیزی که ساخته، همه از آثار جاودانی موسیقی ماست. آهنگ‌های او یکی از یکی زیباتر و دلنشین‌تر است. شاید بعد از شیدا و عارف هیچ آهنگسازی را سراغ نتوان کرد که روح موسیقی ایرانی را مثل مرتضی محجوبی در آثار خود متجلی کرده باشد. در تصنیف نوای نی که امروز برای شما برگزیده ایم، 4 تن از بزرگان شعر و موسیقی ایران دست به دست هم داده و اثری چنین زیبا و ماندنی پدید آوردند. آهنگ از مرتضی محجوبی، کلام از رهی معیری، تنظیم از روح الله خالقی و سرانجام صدای روح پرور بنان. گوش کنید. Oh, no. از شادروان روح الله خالقی موسیقیدان نامی ایران آثار فراوانی به جا مانده که با گذشت زمان نه تنها تازگی و زیبایی خود را از دست ندادند، بلکه هر بار که آنها را میشنویم بیشتر به لطف و ارزش آنها پی میبریم. از آن جمله قطعه است در بیات اصفهان به نام رنگارنگ که به رهبری خود آهنگساز با ارکستر گلها اجرا و ضبط شده است. Thank you. 86مین برنامه گلچین هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.